Witam Was serdecznie i chciałem na początek przeczytać taki werset z listu pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, wiersz drugi. Zborowi Boga w Koryncie, do tych, którzy są uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich, a także i naszym. Myślę, że gdybym powiedział na przykład, że zborowi Boga, który jest w Wejherowie, który wzywa imienia Pana Jezusa Chrystusa, to też byłoby dobre. Bo jesteśmy oczywiście zborem Boga żywego. Tamten był w Koryncie, tutaj jest zbór Boga w Wejherowie. Chciałem się podzielić dzisiaj taką Ewangelią, która już dawno została napisana, ale dla przypomnienia otwórzmy list do Rzymian, 9 rozdział. List do Rzymian, 9 rozdział, wiersz 33 na początek. Tak jak jest napisane, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a każdy wierzący w niego nie zostanie zawstydzony. Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a każdy wierzący w niego nie zostanie zawstydzony. Ta stara Ewangelia została spisana już 1000 lat temu przez proroków. Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Będę czytał list do Rzymian, 10 rozdział. Bracia, prawdziwie upodobanie mojego serca i prośba do Boga za Izraela jest ku ich zbawieniu. Albowiem daję im świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale niezgodną z właściwym poznaniem. Nie znając bowiem sprawiedliwości Bożej, a szukając ustanowienia własnej sprawiedliwości, nie podporządkowali się Bożej sprawiedliwości. Albowiem końcem prawa jest Chrystus dla sprawiedliwości każdego wierzącego. Mojżesz bowiem pisze o sprawiedliwości, która jest z prawa. Człowiek, który wykonałby prawo, będzie przezeń żyć. A sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi: nie mów w swoim sercu, kto wstąpi do nieba, to jest, aby Chrystusa sprowadzić na dół. Albo kto wstąpi do otchłani, to jest, aby Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych. A co mówi Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w Twoich ustach i w Twoim sercu jest to Słowo wiary, które głosimy. Jeśli swoimi ustami wyznasz, że wyznasz Jezusa Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, zostaniesz zbawiony. Albowiem sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Bo Pismo mówi, każdy, kto wierzy w Niego, nie zostanie zawstydzony. Bo nie ma rozróżnienia między Żydem, jak i Grekiem, bo jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto by wezwał imienia Pana, zostanie zbawiony. Jak więc wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez tego, który głosi? Zatrzymajmy się chwilę nad tymi słowami apostoła Pawła. Wiersz 12. Bo jeden jest Pan wszystkich. Kto jest Panem wszystkich? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy otworzyć Biblię na Dzieje Apostolskie 10:36. Dzieje Apostolskie 10:36. Czytamy tak. Posłał słowo synom Izraela, głosząc dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. Ten jest Panem wszystkich. A więc czytamy tutaj w liście do Rzymian, bo jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Oczywiście chodzi o Jezusa. Każdy bowiem, kto by wezwał imienia Pana, zostanie zbawiony. Jakiego imienia wzywali pierwsi uczniowie? Za jakie imienie cierpieli? Apostoł Saul, który stał się później apostołem Pawłem, któremu Chrystus się objawił, powiedział, jak czytamy w liście w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, 9:15, może od 14. I tutaj ma władzę od arcykapłanów, aby związać wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Pan jednak powiedział do niego, idź, ten bowiem człowiek jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię przed pogan, królów, a także synów Izraela. A więc, którzy wzywają Twojego imienia, jakiego imienia wzywali? No, imienia Jezus. Dlaczego to mówię? W naszym kraju jest pewne wyznanie, nie będę mówił z nazwy, ale wszyscy chyba wiedzą. Dlatego w trosce o, aby ta Ewangelia, która jest spisana w Biblii, abyśmy o niej pamiętali, gdy zapukają do naszych drzwi, abyśmy zgodnie z kontekstem, z miłością i w mocy Ducha Świętego przemawiali do nich i wykazywali, że nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, którym jest zbawienie. Jezus Chrystus. Nie ma innej skały. Amen. Wstańmy, kochani bracia i siostry, i oddajmy chwałę naszemu Bogu w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dziękujemy, nasz dobry Ojcze, że posłałeś swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, który zmartwychwstał ku naszemu usprawiedliwieniu i którego imię jest rozgłaszane po całej ziemi na zbawienie wszystkich narodów. I każdy, kto w Niego wierzy, nie umrze, ale będzie miał życie wieczne. Dziękujemy Ci, Boże, że ta dobra nowina dotarła i do naszych serc, że nasze oczy otworzyłeś i nam wskazałeś na Tego, który jedynie jest zbawcą wszystkich ludzi, przez którego imię nasze grzechy mogą być odpuszczone, przez którego możemy zbliżyć się do Ciebie, świętego Boga, i kochać Ciebie, i służyć Tobie, i żyć nowym życiem w mocy Twojego świętego Ducha. Panie, dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, aby oddać Tobie chwałę, cześć, uwielbienie, aby wywyższyć Ciebie, naszego Ojca w niebie, aby wywyższyć Twego Syna, jedynego Pana wszystkich ludzi, Jezusa Chrystusa. Prosimy, by i dzisiaj Twój Święty Duch napełniał nasze serca radością, pokojem, abyśmy wielbili Ciebie w Twoim Świętym Duchu, wyznając to cudowne imię, w którym jest nasze zbawienie. Przemawiaj do naszych serc. Panie, błogosław każdemu z nas, a też modlimy się za tymi wszystkimi, których nie ma z nami, o tych, którzy są chorzy, o tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą być tu obecni. Panie, byś błogosławił nam na każdym miejscu, gdziekolwiek wzywamy imienia Jezusa Chrystusa. Błogosław Twe dzieci, przemawiaj do naszych serc, objawiaj się nam, lecz to, co słabe, chore w naszych ciałach. Posilaj nas, Panie, w duchu, posilaj nas w tej naszej ludzkiej słabości. Prosimy Ciebie, Boże nasz, bądź naszą skałą, bądź naszym życiem, bądź naszą radością, bądź naszym pokojem. Prosimy o działanie Twego Ducha i dzisiaj pośród nas w tym zgromadzeniu. Pragniemy, by Twoje imię było wywyższone pośród nas, by nasze serca były blisko Ciebie, by nasze umysły były otwarte na Twoje słowo, by świadectwo, które usłyszymy, Panie, przemówiło do nas i zachęciło nas w wierze i do dzielenia się Ewangelią. Prosimy, kochany Ojcze, błogosław ten czas i niechaj Twój Święty Duch prowadzi nas w uwielbieniu Ciebie, w słuchaniu Twojego Słowa, w życiu dla Twojej chwały. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, za nowy dzień, kolejny dzień. Dzięki, że mamy Ciebie, naszego dobrego, kochającego Ojca, Możemy Ciebie poznawać, możemy doświadczać. I tak się modlę, żeby osoba Pana Jezusa była dla nas ważna tak w naszych sercach, w naszym codziennym życiu. Żebyśmy nie tylko w głowie mieli dobrze poukładaną teologię, ale żeby miłość Pana Jezusa rządziła i kierowała naszym życiem. Prosimy. Dziękujemy za objawienie, za zapoznanie, za to, że Ty, Ojcze, chcesz dla nas dobrych rzeczy, że przemawiasz do nas, troszczysz się i też za tą możliwość bycia tutaj razem, zgromadzeni, kiedy możemy nawzajem się budować, zachęcać. Dziękujemy za tą możliwość. Amen. Amen. Panie nasz, dziękujemy Ci, że otworzyłeś nasze oczy, że przyszedłeś w wielkiej mocy i pozwoliłeś nam ujrzeć w Panu Jezusie Syna Twojego. Pozwoliłeś nam zobaczyć, że to nie był zwykły człowiek, że to nie był jeden z wielu, ale najpiękniejsza, wyjątkowa postać. Syn Twój. Boże, tak dzisiaj wzywamy tego imienia i wierzymy, że mamy w Nim zbawienie. Pokładamy całą nadzieję, całą ufność w Panu Jezusie i wiemy, że się nie zawiedziemy. Panie, jakie to jest wspaniałe, że tyle lat po tych wydarzeniach Ty cały czas szukasz ludzi, otwierasz ich oczy, cały czas pokazujesz piękno Pana Jezusa, piękno zbawienia, miłość swoją, którą ukazałeś w Panu Jezusie, dobroć, łaskę. Panie, te wszystkie cechy, które w całej pełni mieszkały w Panu Jezusie i mieszkają cały czas. Panie, dzisiaj wołamy do Ciebie. Otwieraj nasze serca, otwieraj nasze oczy, nasze usta, by w modlitwie, w podziękowaniu, w pieśni chwały wywyższać Cię i uwielbiać tu na tym miejscu, w zgromadzeniu Twoich dzieci. Dopomóż nam, Panie, by te modlitwy płynęły z serca, by nic w naszych głowach nie mąciło tego pokoju i tej radości, którą mamy w Tobie. Otwieraj też nasze uszy na pouczenie Twoje. Zmiękczaj nasze serca, by były gotowe do tego, by Twoje Słowo przyjmować, by Twoje Słowo mogło w nas działać. Panie, dzięki Ci za wszystko. Dzięki, że nas gromadzisz. Dzięki, że zbierasz nas i obdarzasz tak wielką łaską. Społecznością z Tobą samym. Dzięki Ci, Panie. Amen. Amen. Prosimy, Boże, okaż łaskę. Objaw swą moc. Aby mogli, Panie, powstać i radować się z nami, że Ty jesteś naszym cudownym lekarzem, Ty jesteś Panem naszym i Ty masz moc to uczynić. O to Ty prosimy, Ojcze, pokażę. I błogosław Twoje słowo, które dzisiaj dasz nam usłyszeć, Panie najdroższy, aby jeszcze bardziej do Ciebie przygnęli, jeszcze bardziej się rozkochali w Tobie, pomętanie, abyś Ty był ten jeden, jedyny, najważniejszy, najcenniejszy skarb, który nie ma nigdy, tylko Tyś jedynie. Dziękuję Ci, Ojcze Bogaty. Dziękuję Ci za bracie, siostry. Dziękuję Ci za każdą wysłuchaną modlitwę. Dziękuję Ci, że to posilasz. Że Ty mi podtrzymałeś, Panie Bogaty, że Ty zabrałeś ten ból. Dziękuję Ci. Dzięki. Ratujesz mój serce. Tylko Ty masz starannie troska o mnie. Panie Bogaty, Ty jesteś jedynym cudownym lekarzem. Nie ma takiego lekarza jak Ty. Tobie oddaję chwałę, uwielbienie i uczynienie, Ojcze Niebiański, za cudownego, cudownego lekarza i Jezusa Chrystusa Pana. Chwała Ci, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Panie, dzięki Ci za łaskę zbawienia, za to, że odnalazłeś mnie, Panie, że otworzyłeś moje oczy, może, że zmieniłeś moje życie. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty nie zamykasz swoich uszu i oczu od nas, ale, Panie, schylasz się ku nam, by nas wspierać, by nas wzmacniać. Jest to wielka łaska i potężna Twoja miłość, Panie, za którą Ci dziękuję, Boże, za to, że Ty jesteś moim posileniem, wzmocnieniem, Panie. Ty dajesz rozwiązania problemów, Panie, które nam towarzyszą, Panie. Ty posilasz i uzdrawiasz, Boże. Dzięki Ci za to, że mogę tu być, mogę śpiewać na Twoją chwałę, Panie, i radować się tym, kim jesteś dla mnie, jak ważną osobą, Panie. I nie daj, Panie, bym oderwał wzrok od Ciebie, Panie, ale daj, Boże, bym trzymał się blisko Ciebie i szukał każdego dnia Ciebie, Panie, byśmy zawsze mieli swój wzrok zwrócony na niebo, Panie, gdzie jest Twoje królestwo, skąd Ty, Panie, spoglądasz na nas, Panie. Proszę, byś błogosławił ten czas, który mamy, Panie, byś dotykał się każdego serca, Boże, byś dał radość w czasie smutku, wzmocnił w czasie słabości, Panie, nas i posilił, Panie, by Twoje słowo było na naszych ustach, Boże. O to Cię proszę, Panie, i dziękuję za każdy dzień, Panie, który dajesz. Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen. Amen. niezwykłe dokonania, Boże, w minionych wiekach. Panie, dzisiaj dziękuję Ci, że mogę przychodzić przed Twoje oblicze i ufać Tobie, Boże. Dziękuję Ci, Panie, że Twoje oczy dzisiaj poglądają na mnie i na każdego z nas, jak tu jesteśmy. Ty powiedziałeś, Panie, że Twoje oczy przypatrują ziemię i szukają ludzi sprawiedliwych, ludzi bojących się Ciebie. I dziękuję Ci dzisiaj, Boże, że mogę stać przed Twoim obliczem. Że mogę ufać Tobie, Bogu, który dokonywał rzeczy niezwykłych w dawnych wiekach i dokonuje ich nadal dzisiaj. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś tym, który prowadzisz nas aż poza śmierć i dajesz nam życie wieczne. Dzięki Ci. Proszę Cię, Panie, abyś zmieniał nasze serca, abyś usuwał z naszych serc wszelki egoizm, wszelki bunt, wszelkie zniechęcenie. Abyś, Panie, nas tak zmieniał, żebyśmy uważali za najwartościowszą, że najcenniejszą rzecz Twoje Królestwo, Panie. Panie, Ty widzisz, ile moje serce potrzebuje Twojej pracy. Ile każdy z nas, Panie, potrzebuje tego działania. Ale, Panie, dziękuję Ci, że mogę przyjść do Ciebie nie z lękiem, nie ze strachem, ale z radością. Że Ty możesz tego dokonać, czego my sami nie jesteśmy w stanie zmienić. Boże, bądź uwielbiony i wywyższony. Proszę Cię, Boże, działaj dzisiaj w życiu każdego z nas. Bo, Panie, to jest wspaniałe Twoje dzieło w nas. Kiedy możesz nas, ludzi zapatrzonych w siebie, ludzi pełnych zazdrości i egoizmu, zmieniać, Boże, w ludzi wspaniałych, ludzi bożych, ludzi, którzy gotowi są życie swoje poświęcić. Bądź za to uwielbiony, mój Boże i Królu, że tak wspaniale przemieniasz nasze ludzkie serca i dokonujesz tego niezwykłego dzieła. Amen. Amen. Do siebie, abyśmy do siebie przychodzili, bo u Ciebie tylko jest spokój i zbawienie. Dziękujemy Ci, Panie, żeś stanął kiedyś na naszej drodze. Zresztą, Panie, nam się objawiłeś jako ten, który jest prawdziwy, ten, który jest sam, ten, który istnieje na wieki. Dziękujemy Ci, Panie, że także wyzywasz innych ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie poznali. Jak jest napisane, Ty się objawiasz tym, którzy o Ciebie nie pytali. Tak, Panie, bo Ty chcesz, aby ludzie wszelkiego pokoju Ciebie poznali. Dzięki Ci. Prosimy Cię, Panie, za tymi, którzy czytają Słowo Boże, abyś Ty, Panie, przemówił do nich przez Twojego Świętego Ducha, bo Twój Duch jest prawdą. Prosimy Cię, Panie, za świadkami Jehowy, którzy szukają Ciebie. Na pewno są szczerzy. Proszę Cię, Panie, zmiłuj się. Zmiłuj się, Boże. Amen. Będę Cię wysławiał, Jahwe, całym mym sercem. Będę opowiadał o wszystkich Twoich cudach. Będę się cieszył i radował Tobą. Będę śpiewał Twemu imieniu, o Najwyższy. Ty bowiem jesteś sędzią wszystkich. Zasiadłeś na tronie jako sędzia sprawiedliwy. Jahwe trwa na wieki. Ustawił swój tron, by sądzić. On będzie sądził świat sprawiedliwie. Osądzi narody według słuszności. I będzie Jahwe ucieczką dla uciśnionego, schronieniem w czasie niedoli. I będą ufać Tobie ci, którzy znają Twoje imię, bo nie opuszczasz, Jahwe, tych, którzy Cię szukają. Śpiewajcie Jahwe, który mieszka na Syjonie. Opowiadajcie wśród narodów o Jego dziełach, bo On dopomina się krwi i pamięta o nich, a nie zapomina wołania strapionych. Będę głosił Twoją chwałę w bramach córki Syjonu. Będę się radował Twoim zbawieniem. Amen. Amen. Nasz Ojcze nieskończony, wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący. Świętego Ducha mocą poczęty został Syn, Jezus nasz Zbawca. Tak ja wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię obrońco, cierpiałeś za nasz grzech, a nam przebaczono. Ty zszedłeś do ciemności i w chwale wzniosłeś się. Zająłeś w niebie tron. Tak ja wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znają to, wierzę w imię Jezus. Ja wierzę, że Bóg jest, wierzę, że pokonał śmierć, wierzę, że to Chrystus Panem jest. Tak wierzę, że Bóg jest, wierzę, że wierzę we wspólnotę świętych i w święty Kościół Twój. Wierzę w nasze zmartwychwstanie, gdy Jezus przyjdzie znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wierzę, że jest Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wyznaję to, wierzę w imię za dziś i za wieczność. Z Tobą. imieniu Jezusa, w Duchu Świętym. Amen. Amen. Panie, prosimy, byś mówił do naszych serc, gdy rozważamy Twe Słowo. Daj nam uszy do słuchania i niechaj to Słowo nie pozostanie jedynie suchą nauką, ale niechaj Twe Słowo wzbudza w nas Twoje życie. Niechaj będzie lampą na naszych drogach i mocą nowego życia, świętego życia, sprawiedliwego życia, miłego Tobie życia. Daj nam, Panie, łaskę, byśmy nie byli biernymi słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twojej woli, objawionej w Twoim Słowie. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Twojego Syna. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy. Kochani, jeszcze raz witam serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak się złożyło chyba, że od samego początku, od pierwszej usługi, którą tu słyszeliśmy od brata Roberta, później przez pieśni, przez modlitwy, płynie do nas ta, do naszych uszu, mam nadzieję też, że do serc ta prawda o tym, że Bóg objawił się w swoim Synu. Ten Syn ma na imię Jezus i to imię wyznajemy i to imię głosimy, w to imię wierzymy. Kochani, jest to dla mnie dzisiaj, szczególnie teraz w kontekście tego, co będziemy rozważać, bardzo raduje mnie to niezwykle, bo wiem, że żyjemy w takich czasach, że to imię zostało nam objawione. To imię, które oznacza, że sam Bóg, Jahwe, jest Zbawicielem. W czasach człowieka, którego historię rozważamy od kilku tygodni czy miesięcy, to imię jeszcze nie było objawione. Ludzie w czasach Hioba wyznawali Boga, ale Syn Boży był dla nich jeszcze tajemnicą. Jeszcze nie był głoszony, jeszcze nie był objawiony w takim stopniu, w takiej mierze, w jakim my dzisiaj możemy go widzieć, wierzyć w niego, głosić. Dlatego, kochani, nie możemy tego w żaden sposób zbagatelizować, jakoś zmarnotrawić tego objawienia. I bardzo się cieszę, że w Zgromadzeniu Świętych jest to... może tak powiem, sprawa najwyższej wagi, taki priorytet nasz, by to imię otoczyć chwałą, czcią, najwyższą czcią. Kochani, kilka tygodni mnie nie było, mam nadzieję, że pamiętamy, że kontynuujemy rozważanie Księgi Hioba. Jeżeli macie swoje Biblię, to proszę otwórzcie je na rozdziale 33. I dzisiaj posuniemy się znowu o bardzo drobny kroczek, może nawet drobniejszy niż poprzednio. I właściwie, może tak, zrobimy coś, czego niezwykłem praktykować, a mianowicie skupimy się właściwie na jednym wersecie. Czyli posuniemy się w tym rozdziale chyba tylko o jeden werset, a może nawet tylko kawałek tego wersetu. Ale mam nadzieję, że ten taki drobny kroczek, drobny werset wykona w naszych sercach olbrzymią pracę. To czasami tak jest, kochani, że jeden werset może zmienić albo wzmocnić nasze myślenie i stać się właściwie kamieniem milowym. Mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj. Może przeczytamy rozdział 33 Księgi Hioba, Będę czytał z przekładu warszawskiego. Teraz więc, Jobie, słuchaj mojej mowy. Nadstaw ucha na wszystkie moje słowa. Oto otwieram usta, mam słowa na końcu języka. Ze szczerego serca wypływają moje słowa, moje wargi wypowiadać będą słowa rozumne. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmogącego, Wszechmocnego ożywiło mnie. Jeżeli możesz, odpowiedz mi, przygotuj się, stań przede mną. Oto ja przed Bogiem jestem taki jak Ty, także i ja jestem z gliny ulepiony. Niech Cię więc nie przeraża obawa przede mną, a nacisk z mej strony niech nie zaciąży na Tobie. Wszakże powiedziałeś mi do uszu i słyszałem brzmienie Twoich słów. Jestem czysty, bez grzechu, niewinny i bez zmazy. Oto on doszukuje się pozorów winy przeciwko mnie, poczytuje mnie za swego wroga. Moje nogi zakuwa w dyby, śledzi wszystkie moje ścieżki. Otóż w tym nie masz słuszności. Mówię ci, Bóg bowiem jest większy niż człowiek. Ten werset, nad którym dzisiaj będę chciał się skupić, to jest ten ostatni właśnie, a właściwie druga jego część. Bóg bowiem jest większy niż człowiek. Kochani, jak pamiętamy, mam nadzieję, jestem przekonany, że pamiętamy, Elihu był pełen nauki. Stanął przed Hiobem z sercem wypełnionym nauką. I ta nauka, w przeciwieństwie do tej, którą przynieśli jego poprzednicy, Elifas, Sofar, Naam, ta nauka miała być i ostatecznie była dla Hioba zbawienna. Mam też nadzieję, że widzimy, że Elihu nie był kolejnym gnębicielem Hioba, że nie kąsał go, nie wylewał na niego jadu swojego, ale przyniósł Hiobowi, można powiedzieć po tamtych poprzednikach, przyniósł mu ulgę. Przede wszystkim ulgę w postaci odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Hiob zarzucał swoim przyjaciołom, tym poprzednim, że byli bezużyteczni, że stali się niczym, tak powiedział. Nie przynieśli mu tego, co najważniejsze. Tego, czego Hiob naprawdę potrzebował, nie przynieśli. Nie rzucili mu światła na jego prawdziwy problem. Czytamy o tym też w rozdziale 6, może tak szybciutko przeczytam, żebyście nie szukali, od wersetu 21. Hiob mówi, staliście się niczym. Widzicie moją niedolę i lękacie się. Czy powiedziałem, przynieście mi coś, dajcie mi coś z waszego majątku, lub wybawcie mnie z rąk wroga, lub wykupcie mnie z rąk okrutników? Pouczcie mnie, a zamilknę. Pokażcie mi, w czym zbłądziłem. O, jak mocne są słowa prawdziwe, ale cóż sprawi wasze obwinianie? Hiob czekał na słowa prawdziwe. Oczekiwał ich od Boga, wiemy o tym, Bogu zadawał pytania, ale również spodziewał się usłyszeć te słowa od tych właśnie przyjaciół, którzy go pouczali. Spodziewał się ich i się zawiódł, właśnie dlatego tak mocno krytykuje, takie mocne słowa o nich wypowiada. Potrzebował pouczenia, tak mówi, potrzebował pouczenia. Sam nie widział, sam nie rozumiał, nie miał pomysłu, można powiedzieć, tak, na ten temat, co się w jego życiu dzieje i dlaczego. Cierpiał okrutne doświadczenia, ale jeszcze na tym etapie nie doszedł do tego, dlaczego. Natomiast ci, którzy powinni Mu pomóc, którzy powinni stanąć przed Nim i Go pouczyć, nie pomogli. I o tym dużo mówiliśmy. Można powiedzieć, dużo się nagadali. Zabrali bardzo mnóstwo czasu. Wyssali z Hioba energię, też tak można powiedzieć. I krzywdzili Go. W przeciwieństwie do nich Elichu, przynajmniej tak w moim rozumieniu, staje na wysokości zadania. Już zupełnie inaczej. I dlatego ten człowiek, myślę, jego postać, jego nauka jest godna tego, by przyjrzeć się jej uważniej. W pierwszej części tego rozdziału, właściwie tego fragmentu, który dzisiaj czytaliśmy, widzimy, jak Elichu karci Hioba. Karci go za to, że usprawiedliwia siebie bardziej niż Boga. Że skupia się na swojej niewinności, a w tym samym czasie nie może dostrzec sprawiedliwości Boga i nie oddaje Bogu sprawiedliwości. Mówi tak, parafrazując słowa Hioba z wcześniejszych rozdziałów: jestem czysty, bez przestępstwa, jestem niewinny i nie ma we mnie nieprawości. Oto on znajduje zarzuty przeciwko mnie i uważa mnie za swojego wroga. Zakuł moje nogi w dyby, a zważa na wszystkie moje ścieżki. Poprzednio mówiłem, że Elichu nie robił tego, by triumfować nad Hiobem, by wykazać Hiobowi, że jest lepszy, że może teraz, nie wiem, nie miał po prostu złych zamiarów wobec Hioba. Jestem przekonany, że on współczuł Hiobowi, że patrząc na niego rozumiał, w jak trudnym położeniu Hiob się znalazł. W przeciwieństwie do poprzedników, którzy właściwie skupili się nad tym, żeby tego Hioba umieścić, zaszufladkować razem z ludźmi niegodziwymi, żeby wykazać mu swoje błędy i na tym zakończyć swoją usługę, Elichu widać, że tego nie robi. On widział, obserwował, analizował, rozważał, widział, jak doskonały człowiek, człowiek bez grzechu, pamiętajmy, że Elichu nie wykazywał grzechu Hioba przed jego cierpieniem, widział, jak ten doskonały człowiek pod ciężarem niewyobrażalnej próby cierpienia dochodzi do granicy możliwości swojego poznania. Jak już kończy się jego moc, jak niknie nadzieja na wydostanie się z tego, powiedzmy, impasu. I widział w tym, współczuł i widział, że Hiob potrzebuje, rozpaczliwie potrzebuje pomocy. I staje przed nim, nie pognębia go, ale pomaga mu i robi to z wielką mocą. Na samym początku wykazuje jego błąd. Pokazuje, w czym Hiob nie jest sprawiedliwy. To jest początek jego wypowiedzi i okazuje się, że właściwie nie jest to główny punkt nauki Elichu. To jest raczej ten pierwszy krok, od którego on teraz zaczyna. Pierwszy, można powiedzieć, niezbędny krok, żeby Hiob w ogóle miał odniesienie, żeby Hiob zrozumiał, co też dalej będzie się działo. Musiał usłyszeć, w czym popełnił błąd, gdzie i w czym jest niesprawiedliwy. I ten błąd jest prosty. Przynajmniej w mowie Elichu wygląda na bardzo prosty. Jeżeli Elichu miał otwarte oczy, uszy i naprawdę rozważył to, o czym mówił Hiob, to bardzo szybko i bardzo celnie pokazał, w czym leży problem. Natomiast to, co jest trudne i to, co będzie wymagało od Elichu znacznie więcej mądrości, mocy i no mocy przede wszystkim Bożej, to wyprowadzenie Hioba z tego błędu. Bo wykazać to jest jedno, a pouczyć słowami prawdziwymi i pociągnąć człowieka w dobrym kierunku, poprowadzić go w dobrym kierunku, to jest drugie i to jest znacznie trudniejsze, znacznie bardziej wymagające. I Elihu zaczyna ten proces podnoszenia Hioba takimi słowami. Powiem ci, że Bóg jest większy od człowieka. To są te słowa, kochani, które mają się stać dla Hioba punktem zwrotnym w jego historii. Nie wiem, co wy czujecie, gdy czytacie te słowa, jakie w was refleksje rosną. Nawet w tym konkretnym kontekście te słowa wypowiadane przez Elihu w kierunku Hioba, one potrafią nabrać niezwykłej głębi i mnie osobiście inspirują do poszukiwania tej głębi, zrozumienia. Jedną z refleksji, która się budzi we mnie, gdy czytam te słowa, to jest to, że są one użyte, tutaj wybaczcie za takie porównanie proste, ale jak taka pałka, która ma ogłuszyć, znaczy nie ogłuszyć, tak obudzić, ocucić, takie wstrząśnięcie, łupnięcie. Coś w stylu, człowieku, halo, posłuchaj, otwórz oczy. Wierzę też, że to nie jest taki truizm, tak? Takie proste słowa wypowiedziane. Bóg jest większy od człowieka. Czyżby Elihu myślał, że Hiob uważa, że jest wyższy od Boga, większy od Niego? To by było naiwne. To by było właściwie takie no, niepasujące do dalszej części wywodu Elihu. On wiedział, że Hiob nie jest głupcem, że nie jest to człowiek nikczemny, podły, albo taki wręcz no, no, ktoś, kto się wywyższył nad Boga. Wiedział, że Hiob był doskonałym sługą Boga. Bał się Boga, kochał Go, kochał Jego przykazania, uniżał się przed Bogiem. Więc co Elihu przez te słowa chciał powiedzieć Hiobowi? Bóg jest większy od człowieka. Myślę, kochani, że te słowa odkrywają nam swoje znaczenie, może odkryją, może pogłębią zrozumienie wtedy, kiedy zastanowimy się ciutkę więcej nad tym położeniem, nad tym momentem, w którym Hiob się znalazł, na samym końcu, nad tym momentem, w którym Elihu zaczyna mówić. To bardzo trudny moment, bardzo smutny i taki, można powiedzieć, tragiczny. I chciałbym się z wami podzielić taką refleksją, jak ja to widzę. Ostatnie słowa Hioba zapisane w rozdziałach 30 i 31. To tam Hiob kończy swoje przemówienia. One ukazują, w jakim miejscu Hiob się znajduje. Przeczytam może kilka tych wersetów. W rozdziale 30 czytamy ostatnie słowa, jakimi Hiob opisuje Boga. Czyli to, co o Bogu mówi, to będą ostatnie jego słowa, po tych wszystkich, które już wypowiedział. Od 19 wersetu, 30 rozdział. Rzucił mnie w błoto. Upodobniłem się do prochu i popiołu. Krzyczę do Ciebie, lecz mi nie odpowiadasz. Stoję, lecz Ty nie zważasz na mnie. Okazałeś się okrutny dla mnie. Swą mocną ręką zwalczasz mnie. Unosisz mnie na wietrze, każesz mi na nim jechać i sprawiasz, że ginę w burzy, gdyż wiem, że chcesz mnie wydać na śmierć i do domu przeznaczonego dla wszystkich żyjących. To ostatni wymalowany słowami Hioba obraz Boga. Jakże smutny i jednocześnie jakże niebezpieczny. Jak bardzo daleki, niebezpieczny, bo bardzo daleki od puenty na temat objawienia Boga. Nawet tego objawienia, które czytamy w tej księdze. I dalej, kochani, od kolejnego wersetu aż do końca swojej mowy Hiob już tylko wykazuje swoją niewinność i nad tym się skupia. Dobrze mnie zrozumcie, ja nie chcę się czepiać Hioba, nie chcę wykazywać jego właśnie nikczemności jakiejś czy coś w tym stylu. Wiem, że wszystko, co mówił Hiob, bo on tam później wykazuje swoją niewinność, wiem, że to było prawdą. On nie kłamał, naprawdę mówił o swojej niewinności, wykazał ją, bo był niewinny. Ale nie możemy przegapić jednej rzeczy. Tego właśnie, że w tym wszystkim Hiob nie oddał sprawiedliwości Bogu na koniec. Nie zrobił tego. I to zauważa Elihu. Hiob w swoim cierpieniu patrzył na Boga jak na tego, który zwalcza sprawiedliwość i to w sposób okrutny. No bo on był sprawiedliwy. On był niewinny, a Bogu mówił, zwalczasz mnie, jesteś okrutny. Okazałeś się okrutny dla mnie, swą mocną ręką zwalczasz mnie. Taki obraz i takie świadectwo wydaje Hiob w ostatniej swojej wypowiedzi na temat Boga. Okrutny zwalcza sprawiedliwego. I kochani, tak to wygląda, że Hiob dochodzi do miejsca, w którym obraz Boga zostaje wykrzywiony. Wykrzywiony. I nie chodzi tylko o to, co Hiob wypowiedział, o słowa, ale chodzi o to, że on te słowa wypowiedział w szczerości i wypowiedział je z głębi serca. W jego sercu taki obraz się utrwalił na koniec. Elihu tego nie przegapił. W tym absolutnie trudnym, smutnym, tragicznym momencie postanawia podźwignąć Hioba i pomału, stopniowo, sukcesywnie przywrócić mu prawidłową perspektywę i prawdziwy, zdrowy obraz Boga. W dalszej swojej mowie będzie wyjaśniał swój pogląd na temat tego, jak Bóg działa w życiu człowieka, na temat tego, jak Bóg przemawia, na temat tego, co jest Bożym celem, i na temat sprawiedliwości Bożej. I ten swój cały wywód rozpoczyna tymi słowami. Bóg jest większy od człowieka. Wydaje się, że Elihu właśnie tą, nie wiem, czy to dobrze brzmi, tą pałką, tak, ogłuszającą, no nie ogłuszającą, tą pobudzającą, chce otrzeźwić Hioba na samym początku. Powiedzieć mu, człowieku, źle widzisz. Nie rozumiesz, ale źle widzisz i źle mówisz. To nie tak. Musisz odbudować prawdziwy obraz Boga. On wiedział, że to cierpienie, że to ból zniekształciły ten obraz. Ale tak nie może być. Cierpienie i ból zniekształcają, ale musisz wrócić do prawdziwego poznania Boga. Kochani, czytając te wersety, tę księgę, musimy zobaczyć w niej i siebie samych. Musimy. Ona została napisana również dla naszego pouczenia, żebyśmy zobaczyli, jak pewne mechanizmy działają. Hiob to jest nasz brat. W takim samym ciele żył, jak my żyjemy. Niewiele się różnimy pod tym względem. Znaczy, pod tym właściwie w ogóle się nie różnimy. Żyjemy w ciele, które ma swoje słabości. Człowiek doświadczony i smagany przez cierpienie może zacząć błądzić. To jest trudne, bo akurat na Hiobie widzimy kumulację tych cierpień, natomiast my sami różnimy się między sobą. Jesteśmy w różny sposób przez Boga doświadczani, na różnym etapie naszej drogi jesteśmy, przez różne cierpienia przechodzimy, czasami coś, co jest wielkim bólem jednego człowieka, jest niezrozumiane przez drugiego i odwrotnie. Ale mechanizm, któremu podlegał Hiob i któremu podlegamy my, jest bardzo podobny. W cierpieniu, w poważnym cierpieniu, w mocnym cierpieniu, w mocnym bólu jesteśmy narażeni na mniej lub bardziej stopniowe przedefiniowanie obrazu Boga. Ja wiem, że nas Bóg chroni przed tym, ale Hioba też chronił. Ale ten mechanizm jest. Musimy o tym pamiętać. Musimy go też dobrze rozważyć, jak to wygląda. Wiem też, że w Kościele są ludzie, którzy jak dotąd nigdy nie przeszli przez poważny ból, przez poważne cierpienie, przez utratę. Zwróćcie uwagę, że Hiob długie lata też nie przeszedł tego jeszcze. To może być tak, że całe życie przeżyjemy w dobrostanie. Może też tak być. Oby było. Tego sobie też życzymy w sumie. Ale może być zupełnie odwrotnie. Nie jesteśmy przecież ślepi i głusi. Wiemy, że Kościół cierpi. Na całej ziemi Kościół cierpi. Na tym miejscu też Kościół cierpi. Podobnie jak do Hioba, tak i do nas w pośród cierpienia Bóg mówi. Nie milczy. Będziemy o tym mówić w związku z dalszą częścią wywodu Elichu. Ale już to wiemy, już, bo my tego doświadczamy, że Bóg w cierpieniu do nas przemawia. I bywa tak, że człowiek słucha tego głosu i za nim podąża, a bywa tak, że w jakiś dziwny, niebezpieczny sposób zaczyna zamykać uszy, odchodzić od tego prowadzenia, odwracać się w inną stronę, kierować się w inną stronę. Bywa tak, że człowiek potrafi zacząć dobrze, tak jak Hiob zaczął dobrze. Mówił: Pan dał, Pan wziął, błogosławię. I tak z nami może być, że możemy zacząć dobrze. Ale też musimy pamiętać, że droga bólu, cierpienia, droga doświadczenia bardzo rzadko albo może inaczej, często nie jest krótka, że jest długa. I prawie nigdy nie jest prosta i szeroka. A raczej często jest wyboista i stroma i coraz węższa i wydaje się coraz dłuższa. I w tym wszystkim jesteśmy narażeni na to, że możemy obraz Boga malować przed oczami na nowo, w inny sposób, już w sposób dyktowany cierpieniem. Bywa tak, że człowiek zaczyna wołać do Boga, tak jak Hiob wołał. Dlaczego? Dlaczego ja? Albo dlaczego on? Dlaczego my? Dlaczego rak? Dlaczego śmierć? Przecież nic złego nie zrobiliśmy. Przecież Cię kochamy. Przecież Ty kochasz nas. Więc dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? A potem może, oby nie, ale może przyjść ten moment taki najtrudniejszy, w którym już nie pytamy dlaczego, a raczej mówimy, jesteś okrutny, jesteś carem, władcą, owszem, ale okrutnym, niesprawiedliwym. To taki prosty schemat wam przedstawiłem i on może nie mieć jakby pokrycia w naszym dotychczasowym doświadczeniu. Nie spodziewamy się tego, nie życzymy sobie tego, nie szukamy takiego schematu. Ale jest takie ryzyko i ci z was, którzy się gdzieś otarli o podobną drogę, to wiecie, o czym mówię. Ja się otarłem, więc tak mówię troszeczkę ze swojego też doświadczenia. Na koniec chcę powiedzieć, że ten stan, to miejsce, to nie jest koniec. Tu jeszcze klamka nie zapada. Jak to się mówi w przysłowiach, kości zostały rzucone, ale klamka nie zapadła, dopóki piłka w grze. To jest prawda, dla Hioba też nie zapadła klamka. Gdyby Bóg miał zakończyć sąd na 31 rozdziale, nic by nie zostało. Mógłby zniszczyć Hioba za to, co powiedział, za to, co miał w sercu. Mógłby. Ale Hiob sądzi, Bóg, przepraszam, sądzi Hioba dalej. Kolejny etap tego sądu to wprowadzenie Elichu. To wykazanie Hiobowi błędu, a następnie poprowadzenie go w dobrą stronę, aż do pokuty, aż do zbawienia. Hiob pytał, gdzie błądzę? Takie pytania zadawał. Zarzucał Bogu milczenie i dostał odpowiedź. Pytał i dostał odpowiedź. Odpowiedź przyniósł mu Elichu, a później Bóg. Widzimy, jak Elichu pomału prowadzi Hioba w dobrym kierunku. Maluje mu ten obraz prawdziwy, Boga, który jest stwórcą. Boga, który przemawia, Boga, który działa i który chce zbawienia. O tym będziemy mówić, bo to jest dalsza część tego rozdziału, jak Bóg da, za 2 tygodnie. Ale dzisiaj już chcę, żebyśmy zostali z tą nadzieją. I jeszcze, drugie zakończenie. Zakończenie numer 2. Nie usprawiedliwiamy Hioba w tym wszystkim. nawet wiedząc, że On zwyciężył w pewnym momencie z Bożą pomocą, to za to, co powiedział o Bogu, za to, jaki obraz wymalował w sercu, był odpowiedzialny On sam. I to jest jeden z tych dylematów, które mamy dzisiaj, mam nadzieję, jeżeli to rozważamy. Dlaczego jestem odpowiedzialny za słabość mojego ciała? Przecież ja sobie nie wybrałem słabego ciała. Dlaczego jestem odpowiedzialny za grzech, skoro ten grzech powstał w wyniku próby, której już po prostu nie mogłem znieść? Więc dlaczego jestem za to odpowiedzialny? Tutaj muszę postawić kropkę. Jestem odpowiedzialny. To nie miejsce i czas na to, żeby to rozważyć, ale myślmy o tym, rozważajmy, oglądajmy ten temat z różnych stron, ale pamiętajmy, jesteśmy odpowiedzialni za nasz grzech. I Hiob też był odpowiedzialny za to, że zbłądził. I jeszcze jedna rzecz dla nas. Trzecie zakończenie? Przepraszam. W związku z tym, co powiedziałem, w związku z tym, że jest to ryzyko i zagrożenie dla nas wszystkich, chciałbym powiedzieć taką jedną rzecz. Gdy widzimy brata czy siostrę, którzy pod ciężarem próby zaczynają zdradzać niewłaściwy obraz Boga, który się zaczyna tworzyć w sercu, zaczyna się malować. Gdy to dostrzegamy, nie myślmy, że jest to coś rodem, nie wiem, science fiction, coś bardzo dziwnego. Nie wzdrygajmy się, nie mówmy, jak to? No to jak to? Chrześcijanin? A tak mówi? Łatwo jest się wzdrygnąć, a później jeszcze odwrócić i przez ramię jeszcze rzucić kilka słów. Nie róbmy tego. Pamiętajmy, że ciężka próba może zrodzić niewłaściwy obraz Boga w sercu. I naszym zadaniem nie jest teraz się żachnąć. Naszym zadaniem jest pomóc. Poprowadzić w dobrym kierunku. Z cierpliwością, z łagodnością, serdecznym współczuciem. Obraz wspaniałego Boga może zblaknąć w sercu człowieka pogrążonego w rozpaczy. Może. To nie jest pożądane, ale naturalne. Takie jest nasze ciało. Taka jest nasza słabość. Hiob potrzebował ratunku, a nie kary i osądu z ręki człowieka. Tamta trójka przyniosła bat. Elihu przyniósł dobrą nowinę i włożył wiele pracy, wiele wysiłku w to, żeby wyprowadzić tego człowieka i doprowadzić do pokuty. Człowiek w próbie potrzebuje modlitwy, współczujących braci i sióstr, przyjaciół, prawdziwych przyjaciół i wreszcie, jak to nazwał Hiob, słowa prawdziwego, prawdziwej nauki, prawdziwego obrazu Boga. Te słowa, Bóg jest większy niż człowiek. Z tym poselstwem musimy stanąć wobec potrzebującego człowieka, ale to nie może być w naszych ustach jakiś truizm. Za tym musi stać nauka, prawdziwa nauka. Za słowami Elihu stała nauka. On powiedział, Bóg jest większy niż człowiek i powiedział, o co mu chodzi przez następnych kilkadziesiąt wersetów. On powiedział więcej niż cała trójka, przyjaciół dotychczas. Nie był pusty. Nie był bezużyteczny, nie był niczym. Był pełny. Pełny mądrości, pełny nauki, pełny współczucia, miłosierdzia, łaski, wiedzy, gorliwości. Kochani, no to tu zakończmy. Chciałbym was tylko zachęcić do tego, by po tych słowach Bóg jest większy od człowieka, zajrzyjcie do tego, co mówi dalej w Elichu. Za 2 tygodnie, gdy się tutaj spotkamy, przy następnym rozważaniu przyjdźcie pełni wniosków. Będziemy o tych wnioskach mówić, będziemy je konfrontować, ale przyjdźcie pełni wniosków. Część z was pewnie już jest. To nic, musimy w nich wzrastać, dojrzewać. Nawet jak coś wiemy, to musimy wzrastać. Amen. Powstańmy, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje słowo, które odkrywa te skomplikowane ludzkie doświadczenia, ludzkie myśli, serca, zmagania, słabość naszego oglądania Ciebie, rozumienia Ciebie, rozpoznania Twoich dróg i Twojej ręki w naszych, szczególnie tych bolesnych doświadczeniach. Panie, jakże pragniemy zachować wiarę, uwielbić Ciebie, tak jak Hiob Ciebie uwielbił, kiedy padł na swoje oblicze i powiedział: niech będzie uwielbione imię Pańskie. Pan dał, Pan wziął. To uznanie Twojej władzy, to uznanie Twojej woli, poddanie się pod Twoją mocną rękę i oddanie Ci chwały. I Panie, nie chcielibyśmy, żeby, jeśli takie słowa wychodzą z naszych ust, były tylko właśnie powtarzaniem tych słów bez serca takiego. Nie chcielibyśmy też, aby nasza postawa wobec braci, sióstr, którzy nie są w stanie wypowiedzieć tych słów, ale właśnie zadają te trudne pytania, ale wiją się i w jakiejś mierze złorzeczą Ci ze względu na to, co ich spotyka. Oby w naszych sercach nie było potępienia, oby w naszych sercach nie było niecierpliwości, oby w naszych słowach i naszej postawie nie było odrzucenia, ale by nasze serca były tak jak Twoje wobec nas, wiedząc, żeśmy prochem, wiedząc, że nasze poznanie jest jakże cząstkowe, nasze zrozumienie jak przyciemnione. Ty, Panie, w swojej cierpliwości znosisz nas i cierpliwie czekasz i cierpliwie przemawiasz i przynosisz światło, które rozprasza ciemność. I daj nam taką, Panie, zdolność, daj nam taką mądrość, aby w godzinie ciemności, która przychodzi do życia braci, sióstr, być Twoim światłem, mieć tę odwagę, by powiedzieć prawdę w miłości, bez wywyższania się, bez pogardzania, bez pyszałkowatego napominania, ale uniżając się do płaczących, płacząc z nimi i przemawiając głosem współczucia. Boże, pomóż nam, prosimy, być pełnymi Twojej mądrości, poznania Ciebie i z tej pełni przemawiać. Jakże wiele słyszymy pustych frazesów, zbywających pocieszeń. Jakże wiele słyszymy takich słów, które rzeczywiście są jak wiatr, nic nie znaczą, nic nie pomagają, a jedynie frustrują jeszcze bardziej w cierpieniu. Boże, zachowaj nas. Zachowaj nas od pustej mowy. Daj, by nasze serca były pełne Twego słowa i z natchnienia Twego ducha nasze usta wypowiadały słowa, które przynoszą życie, pociechę, zbudowanie. Pomóż nam, Panie Boże, prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze do modlitwy. Dzięki, Ojcze, że mamy Twoje słowo. Dzięki, że w tym słowie możemy znajdować pouczenie. I chociaż czytamy o ludziach sprzed tysięcy lat, to możemy z tych historii odbierać taką naukę dla nas. Naukę o człowieku, o jego słabościach, o Bogu, który jest ponad człowiekiem, o sercu współczującym. Dzięki, Ojcze, za te wszystkie pouczenia, które możemy odbierać, i daj nam nie tylko przejąć się tym, jakoś być poruszonymi bardziej lub mniej, ale prawdziwie skorzystać w taki trwały sposób z tego i być przemienionymi w tej kwestii, mieć współczujące serca i niech to będzie trwałe. Amen. Amen. W zeszłym tygodniu brat Zbyszek dzielił się z nami świadectwem tego, jak przyszedł do poznania Pana Jezusa Chrystusa, zbawienia, przemiany życia. Chcieliśmy dzisiaj poprosić Agnieszkę, jego żonę, żeby z nami też się podzieliła tą drugą częścią ich małżeńskiego poznania Chrystusa. Prosimy Cię, Agnieszko. Chwała Panu Bogu. Powiem szczerze, że jak usłyszałam, że mam powiedzieć świadectwo swojego nawrócenia, jest tak dużo świadectw w ciągu całego tego życia, co, o tym, co Bóg czynił w moim życiu, potem w naszym życiu. Znaczy, stwierdziłam, że powiem po prostu może, bo nie wszyscy mnie tu znają, jak po prostu to się stało, że Pan Jezus stanął na mojej drodze. Zacznę może od tego, że pochodzę z rodziny katolickiej. Wychowywana byłam właśnie w religii katolickiej. Jednak miałam babcię od strony mojej mamy, która była chrześcijanką taką nawróconą, prawdziwie ewangeliczną. I mogłam słyszeć od dzieciństwa bardzo wiele właśnie o Jezusie. Czytałam i mówiła o Bogu. Była dla mnie świadectwem też, bo kiedyś, jak wiecie, jak to było kiedyś, cztery rodziny mieszkały w jednym jakby mieszkaniu. No i tak na co dzień byłam jakby z babcią. Ona też właściwie mnie wychowywała, można powiedzieć. Stało się tak, że moi rodzice niestety się rozwiedli. No i takie buntownicze życie, później jak dorastałam, takie buntownicze życie zaczęłam prowadzić. takie, można powiedzieć, że w liceum jakby apogeum tego było wszystkiego. Tych złych rzeczy, które niestety, ale mogłam przeżywać. Może to był jakiś czas buntu po prostu. Jednak wiedziałam, że po prostu jest Bóg, że czuwa tak jakby nade mną, bo tak, jeżeli coś złego się działo w moim życiu, tak zawsze tam gdzieś w sercu było, że coś robię nie tak. Chciałam zapełnić tą pustkę po prostu wszystkimi takimi rzeczami, które niestety złymi, którym niesie świat. I po prostu w pewnym momencie, kiedy już nie mieszkałam z babcią, miałam taką dobrą kuzynkę, która była też chrześcijanką nawróconą. Często ją odwiedzała moją przyjaciółkę zresztą. Przeprowadziłam się do niej, tam mieszkałam u niej, już będąc, miałam 19 lat wtedy. Pojechałyśmy do babci i tak rozmawiamy, tak dużo było młodzieży akurat tam. I tak rozmawiamy i tak poczułam takie pragnienie, tak wiedziałam, że Duch Święty działa wtedy nade mną, że muszę dzisiaj to zrobić. Muszę po prostu wylać swoją duszę przed Bogiem. No i ja mówię do mojej kuzynki, ja mówię, chodź, mówię, pójdziemy, mówię do babci, pomodlimy się. Ona, naprawdę? Nie. No naprawdę, chcę teraz to zrobić, bo już tam gdzieś podszepty były, żeby, nie, jutro. Ja mówię, nie, dzisiaj idziemy. No i padłam na kolana, wylałam całą duszę przed Bogiem, po prostu płakałam, cały czas płakałam, poczułam jakby kamień mi zdjęty został z serca i w to miejsce po prostu Jezus wszedł. Wszystko stało się dla mnie naprawdę nowe, rozjaśniony umysł. Oczywiście wiedziałam, co już jest niewłaściwe. Bóg po prostu pokazał mi, co powinnam odrzucić. Różne sytuacje, różne znajomości. Oczywiście też w świecie, no niestety, ale wiedziałam, że nie pójdę w niektóre miejsca, które były nieprawidłowe, niewłaściwe i no niestety dużo osób się ode mnie, takich, które myślałam, że są przyjaciółmi, ode mnie odwróciło. Ale nie żałowałam tego. Wiedziałam, że Pan Bóg czuwa i prowadzi dalej. No i później, to było w 95 roku, zapragnęłam przyjąć chrzest i wtedy taką pieśń śpiewaliśmy, wszystko Tobie dziś oddaję. To jest ze śpiewnika Pielgrzyma. I tak pamiętam w tym, jak przyjmowałam tam, stałam na brzegiem morza, płakałam, wiedziałam, że wszystko oddaję Jezusowi, wszystko. Całe moje życie i później to prowadzenie. Boże, jak długo byłam panną, bo byłam bardzo długo panną. Wiedziałam, że Bóg nad wszystkim czuwa, że samotności, ale do końca będę z Bogiem. No ale Pan Bóg tak sprawił, a to już oddzielne świadectwo jakby jest, bo to też jest świadectwo, jak poznałam się z moim mężem, że Bóg tak poprowadził to wszystko, że naprawdę chwałę chcę Jemu oddać całym sercem. I życzę każdemu tutaj, każdemu z nas, żeby Pan Jezus prowadził i bez względu właśnie na sytuacje, problemy, tak jak dzisiaj było też mówione, że i w boleściach, i w cierpieniach, bo też takie przechodziliśmy razem i potem najpierw ja sama, później z mężem razem, w małżeństwie, z dziećmi, prawda, różne problemy są, że naprawdę Jezus nad wszystkim czuwa i Jemu chwałę chcę oddać. Amen. Czyli za tydzień świadectwo numer dwa. Część, odcinek drugi o tym, jak się poznaliście z mężem i tak, to nie żartuję. Bracia i siostry, naprawdę chcemy słyszeć o tym, co Bóg czyni w naszym życiu. I to nie chodzi o to właśnie, żeby powiedzieć jedno świadectwo, że tak wiecie, żeby się troszkę tam jakoś tutaj przed zborem, żebyśmy się poznali, ale to chodzi o to, żeby Bogu oddać chwałę za to, co Bóg czyni w naszym życiu i słyszeć o tym, jak dzisiaj Pan Bóg działa w pośród nas, co Bóg czyni. To zachęca nas do modlitwy, to zachęca nas do dziękczynienia, to pokazuje nam, że nasze doświadczenie Boga nie skończyło się w dniu, gdy nawróciliśmy się, ale że Bóg wciąż chce działać w naszym życiu. Dlatego przemagajcie swoją, nie wiem, jakąś nie wiem, wstyd, czy obawę, czy cokolwiek, co by was powstrzymywało przed tym, by mówić o tym, co Bóg czynił i czyni w naszym życiu. Chcemy to słyszeć i wierzę, że jest to Bogu miłe, gdy opowiadamy o Jego cudownych dziełach. Do tego jesteśmy wzywani w Jego Słowie, by Go w ten sposób też chwalić, gdy opowiadamy o tym, czego Bóg dokonał w naszym życiu. I naprawdę, bracia, siostry, no chcemy wszystkie odcinki usłyszeć, nie tylko jakąś tam cząstkę, ale jeśli Bóg dokonał czegokolwiek dobrego w waszym życiu, to mówmy o tym. Ja wiem, że o tym mówicie gdzieś tam no, między sobą, gdzieś tam w rozmowach takich, o, spotkamy się w domu, ale z wieloma z nas niektórzy nie będą mieli takiej okazji i nigdy nie usłyszą o waszych świadectwach, jeśli tu nie staniecie i nie powiecie. Ci, którzy nas słuchają przez internet, a jest ich dwa razy tyle, co tutaj dzisiaj siedzi, oni też chcą słyszeć, oni też będą tym zbudowani, zachęceni. Wielu z nich jest gdzieś tam samych, wiecie, za granicą, w różnych miejscach, daleko od zboru i oni się cieszą. I są zbudowani, i są zachęceni, że Pan Bóg działa. Oczywiście potrzebujemy wykładu słowa i to regularnie tutaj jest, ale też chcemy naprawdę słyszeć wasze świadectwa, bracia, siostry. Także zachęcam was, gorąco zachęcam, byście się zgłaszali, żebyśmy mieli listę całą wypełnioną do końca roku tych, którzy czekają już, żeby się podzielić i opowiedzieć, jak dobry jest Bóg. Naprawdę. Gorąco zachęcam, bracia, siostry, do tego. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Powstańmy, proszę. Thank you. Jakże wdzięczni jesteśmy Tobie, kochany Ojcze, za ogrom Twojej miłości wobec nas, którzy nijak nie jesteśmy godni ani Twojej uwagi, ani Twojego poświęcenia. Nijak nie ma w nas niczego, co byłoby dobre. Byliśmy zbuntowani, byliśmy grzeszni, byliśmy skażeni do cna naszą nieprawością. Niezdolni, by podobać się Tobie, niezdolni, by sami z siebie coś dobrego pomyśleć, czy powiedzieć, czy zrobić. Ale wszelkie nasze myśli i czyny były złe i nikczemne wobec Ciebie. Byliśmy splugawieni, pogrążeni w ciemności. I jakże wielu z nas myślało o sobie dobrze. Jakże wielu z nas myślało, żeśmy sprawiedliwi, żeśmy lepsi od innych, że jesteśmy na drodze do nieba, podczas gdy kroczyliśmy drogą zagłady. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy. Dziękujemy, że posłałeś do nas Twoje słowo, które zdarło z naszych oczu zasłonę i zobaczyliśmy siebie tak, jak Ty nas widzisz, grzesznych, potępionych, zgubionych, bez nadziei, bez życia. Dziękujemy, że w tym stanie naszej ciemności zajaśniało nam światło Chrystusa, zajaśniało nam światło Ewangelii o Twojej miłości, o Twojej ofierze, o Twoim wielkim zbawieniu. Dziękujemy Ci, dziękujemy, że dotknąłeś naszych serc i skruszyłeś je. Przyniosłeś skruchę i pokutę do naszego życia, do naszych serc. Żeśmy wyznali nasz grzech, żeśmy uniżyli się przed Tobą i że z łaski Twojej położyliśmy całą naszą nadzieję w Jezusie Chrystusie, który nas umiłował, który się uniżył, umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Wielbimy Cię, Boże nasz, wielbimy Cię za to, żeś otworzył nasze oczy, żeś wyrwał nas z ciemności i przeniósł do Królestwa Twego Syna. On jest naszym Panem, On jest naszym Zbawcą, On jest naszym życiem, naszą drogą, naszą nadzieją, prawdą. Jakże pragniemy wzrastać w poznaniu Ciebie i w całej pełni tego nowego życia. Panie, wracamy myślami i też łamiąc ten chleb, czynimy to, co nakazałeś nam czynić. Kiedy przed swoją męką Ty wziąłeś chleb i złamałeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, dzisiaj chcemy to czynić na Twoją pamiątkę. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem czy złotem, czy jakimkolwiek stworzonym skarbem, ale zostaliśmy wykupieni z grzechu, z śmierci, z potępienia przez ofiarowanie Twojego Syna, jednorodzonego Syna, niestworzonego anioła, nie tylko człowieka, ale Twojego Syna, który zamieszkał w ludzkim ciele i ofiarował swoje czyste, nieskalane grzechem życie za nas, za nasz grzech. Wielbimy Cię, Panie Boże nasz, za Twoją ofiarę, którą złożyłeś, aby nas ratować. To nie nasze ofiary, to nie nasze uczynki, to nie nasze starania, to nie my sami, ale Ty nas zbawiłeś. Ty zapłaciłeś nasz dług, którego nie byliśmy w stanie spłacić. Wielbimy Cię, Boże nasz, wielbimy Cię za to wielkie zbawienie. Pobłogosław też, prosimy, ten kielich, który i my błogosławimy na pamiątkę przelanej krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, która się wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Prosimy, byś dał każdemu z nas z czystym sercem, w pełni wiary, z uwielbieniem, z dziękczynieniem, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha w nadziei Twojego rychłego przyjścia, ustanowienia Twojego królestwa i wiecznej, niekończącej się radości na nowej ziemi i w nowych niebiosach. Pobłogosław, Panie, nas, którzyśmy tu zgromadzeni, którzy będziemy jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, radując się Twym zmartwychwstaniem, oczekując Twojego przyjścia w chwale. Błogosław naszych braci i siostry, których nie ma dzisiaj z nami, którzy są chorzy, i prosimy, połóż na nich swoje ręce i uzdrów, Panie, i wzmocnij, i posil, i udziel łaski, by w Twojej łasce żyli i wielbili Ciebie i składali świadectwo, jak wielkim Bogiem jesteś w ich życiu. Błogosław tych wszystkich, którzy wstrzymują się od udziału w tej wieczerzy, i daj, Panie, łaskę, by ich serca były blisko Ciebie w skrusze, w pokornym nawróceniu do Ciebie, w wyznaniu grzechu, jeśli takowy jest w ich życiu. Prosimy o Twe oczyszczenie, o Twe wyzwolenie. Prosimy, Panie, o Twoje zbawienie. Tobie oddajemy cześć i chwałę, Boże naszego zbawienia, przez naszego Pana, naszego Króla, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać w ten sposób udziału, proszę, aby usiadł. Uwierzył w wieści naszej, a w ramię Pana komu się objawiło? rozmówiłem przed nim jak latorość, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał podstawy, postawy ani urody, które pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, którego nam się podobać. Zbardzony był i opuszczony przez ludzi. Może boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakryły się twarz. Zbardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Kolejny został do naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Amen. Amen. Cały czas działasz, że czas łaski trwa. Dzięki Ci. Dzięki, że możemy słyszeć świadectwo Twojego dotknięcia, poruszenia i przemiany życia. Dzięki Ci. I tak modlimy się, żeby jak najwięcej ludzi wokół nas mogło jeszcze tego doświadczyć. Daj nam nasze prosimy. Pragnienie, świadomość, że mamy coś najważniejszego, najcenniejszego do przekazania ludziom. I abyśmy tego nie zaniedbywali, nie zbraniali się, ale głosili Ewangelię. Kiedy tylko jest taka możliwość, nie patrzyli na jakieś swoje ograniczenia, na jakieś odrzucenie, niechęć, która może się pojawić, ale wybierali to, co jest miłe w Twoich oczach i dobre dla ludzi. Amen. Usiądźmy, proszę. Proszę Was jeszcze o chwilkę skupienia i uwagi. Mam pewne ważne ogłoszenie. Wczoraj byłem w Toruniu na takim spotkaniu z braćmi związanym z naszymi wyjazdami do Ustronia. Kilkakrotnie na tych obozach w Ustroniu pojawił się temat naszych odmiennych zdań w kwestii osób, które rozwiodły się i zawarły powtórne związki. W trakcie tych obozów nie z jakiejś winy kogokolwiek, po prostu osoby zaproszone najczęściej w trakcie swoich świadectw mówiły o swoim doświadczeniu rozwodu powtórnego małżeństwa, przedstawiając to jako część Bożego planu. I później z tego powodu były różnego rodzaju kontrowersje, pojawiały się głosy, które to usprawiedliwiały, pojawiały się głosy, które to potępiały. I mieliśmy kilka takich sytuacji na przestrzeni tych minionych lat. I na ostatnim obozie w Ustroniu doszło do takiej, powiedziałbym, no, drastycznej kontrowersji w tej materii. I w związku z tym postanowiliśmy jako bracia się spotkać, aby porozmawiać o tym i spróbować jakieś zająć stanowisko, jak to dalej ma wyglądać. Także wczoraj spotkaliśmy się w Toruniu z braćmi z różnych tych społeczności, z którymi te obozy, ten obóz, na który jeździmy na te obozy, bo w sumie organizują go bracia z Wodzisławia Śląskiego. Oni są organizatorami i oni w głównej mierze odpowiadają za program i osoby, które będą usługiwały na tym obozie. I wczoraj spotkaliśmy się, żeby o tym porozmawiać i ustalić, jakie jest, przede wszystkim szukać tego biblijnego stanowiska w tej materii i upewnić się, jak my to rozumiemy. Rozmawialiśmy kilka godzin, nie doszliśmy do jednomyślności. Mamy różne stanowiska. Są między nami w tym gronie braci tacy, którzy uważają, iż osoba, która rozwiedzie się, niezależnie czy miało to miejsce przed nawróceniem, czy po nawróceniu, jeśli poślubi kolejną osobę, cudzołoży, zgodnie ze słowami Pana Jezusa zapisanych w trzech miejscach Ewangelii, i stoimy na stanowisku, że taka osoba, no, nie może na pewno służyć w Kościele. Więcej, nie może, jeśli chce iść za Jezusem, musi ponieść ciężar wyznania tego grzechu i porzucenia tego grzechu. W każdym innym przypadku oczekujemy od człowieka, który się nawraca i pokutuje, zerwania z grzechem, który do tej pory miał miejsce w jego życiu. Są bracia, którzy rozumieją to w ten sposób, że Pan Jezus w Ewangeliach nie mówi do wszystkich ludzi, ale mówi tylko do swoich uczniów, mówi tylko do wierzących, którzy wierzą w Niego, i że te Jego wymogi dotyczą tych, którzy się narodzili na nowo, i oni nie mogą zawrzeć powtórnego związku, jeśli w ich życiu dojdzie do rozwodu. I w tej materii nie byliśmy w stanie się porozumieć. Jak wiecie, w Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi te słowa, mówi: ktokolwiek odprawi swoją żonę i poślubi inną, cudzołoży. Oni twierdzą, że to ktokolwiek oznacza ktokolwiek z moich uczniów, ktokolwiek z was. Tych słów tam nie ma, ale oni je tam widzą, jakby wywnioskując z kontekstu, wnioskując na podstawie, no, tych idei, które pojawiły się wraz z ruchem protestanckim, to Martin Luther i Calvin i kolejni reformatorzy taką myśl wyraźnie sformułowali i podali te kilka przyczyn, dla których powtórne małżeństwo może być uznane w Kościele. Więc rozumiem, że w tej kwestii do dzisiaj w Kościele toczą się gorące dyskusje. Wierzący bracia i siostry zajmują różne stanowiska w tej materii. Jak wiecie, tutaj w tym zborze jesteśmy bliżej tego radykalnego stanowiska, że powtórne związki, czy to zawarte przed nawróceniem, czy po nawróceniu, są grzechem. I nie widzimy takiego przyzwolenia, by osoby, które zawarły powtórny związek, mogły z otwartym, czystym sercem podążać za Chrystusem. Przyznajemy, że temu stanowisku, stoimy na tym stanowisku, w naszym dzisiejszym rozumieniu Pisma, na tyle, ile jesteśmy w stanie je rozumieć, modląc się, rozważając, dyskutując, takie mamy stanowisko. Nie mówimy, że jesteśmy nieomylni, nie mówimy, że ci wszyscy, którzy myślą inaczej, są zwodzicielami, heretykami, bluźniercami. Szanuję, ja osobiście szanuję tych braci, którzy myślą inaczej, nie zgadzam się z nimi, nie podzielam ich stanowiska, ale nie powiem, że to są odstępcy, zwodziciele czy oszuści. Traktuję ich jako moich braci, którzy inaczej to rozumieją. Dyskutuję z nimi, rozmawiam, robię to od wielu lat z różnym skutkiem. Stoimy na innych stanowiskach i w związku z tym też to pociąga pewien konflikt w naszych wspólnych działaniach. W Ustroniu bracia w tym roku postanowili, że jako że oni tam, ci bracia z Wodzisławia Śląskiego, jest ich trzech starszych zboru. Dwóch z nich ma takie stanowisko, że te osoby, które przed nawróceniem zawarły kolejny związek, kiedy się nawracają, Bóg im to przebacza, stare przeminęło, wszystko stało się nowe i mogą zawrzeć kolejny związek, czy jeśli już są w drugim związku, są przyjmowani jako pełnoprawni wierzący. Jeden z nich, jeden z tych starszych z Wodzisławia, ma takie stanowisko jak my tutaj. Czyli w jednym zborze mają trzech starszych, z których dwóch ma inne stanowisko, jeden ma inne. I funkcjonują w tej jedności bez jednomyślności. Jest to trudne. Rozmawiałem z tym bratem, który ma inne stanowisko, z tamtymi dwoma też, zresztą rozmawiałem niejednokrotnie i wiem, że jest to dla nich dylemat. My tutaj jako starsi w Wejherowie jesteśmy jednomyślni w tej materii. Nie zamykamy drzwi przed nikim, każdy może tu przyjść, każdy jest mile widziany, zachęcamy każdego bez względu na jego przekonania i stan, w jakim się znajduje, do uczestnictwa w nabożeństwie, natomiast nie dopuszczamy do pełnego członkostwa takich osób w naszym zborze, więc wiadomo, że jest to wyzwaniem zarówno dla nas, jak i dla takich osób uczestniczyć w życiu takiego zboru. To jest możliwe, ale to jest wyzwaniem po obu stronach. W tym roku ci bracia z Wodzisławia podjęli taką decyzję, że na obozie w Ustroniu będą usługiwali bracia, którzy są w powtórnych związkach. Czyli nie tylko, że mogą uczestniczyć w tym obozie, ale że również będą mogli usługiwać. I ja w związku z tym nie jestem w stanie w tym uczestniczyć, ani nikogo tam zapraszać. Jeśli ktoś z was uzna, że chce tam jechać, macie taką wolność, my nikomu tutaj rąk nie związujemy i nie zabraniamy. Natomiast chciałem, żebyście wiedzieli, jaka jest sytuacja. Chciałbym, żebyście wiedzieli, jakie stanowisko bracia zajęli i podjęli wobec tego własną decyzję, co z tym chcecie zrobić, jak chcecie do tego podejść. Ja powiedziałem tam na tym naszym spotkaniu z braćmi, że to jest dla mnie krok za daleko. Tak długo, jak tam przyjeżdżały takie osoby i brały udział w tym, powiedzmy, obozie z jakimiś dylematami, ale byłem w stanie w tym uczestniczyć. Natomiast w sytuacji, kiedy miałbym ramię w ramię usługiwać z takimi osobami, które są w kolejnych związkach, to jest dla mnie już nie do przejścia. Więc ja nie pojadę w tym roku do Ustronia i pozostawiam, tak jak mówię, waszej decyzji, czy chcecie jechać, czy nie chcecie jechać. Chciałbym natomiast, żebyście wiedzieli, jaka jest tutaj decyzja braci z Wodzisławia. Taką decyzję oni podjęli i wielu z tych braci, którzy tak jak ja nie zgadzają się z takim stanowiskiem, niektórzy z nich będą uczestniczyli w tym obozie, mimo tego, że mają inne stanowisko. Więc tutaj też różnie podchodzimy do tego i w różny sposób widzimy nasze miejsce lub to, że nie widzimy naszego miejsca w takim miejscu. Więc są to rzeczy trudne. Mówię wam o tym otwarcie, bo to są rzeczy ważne, o których chciałbym, żebyście wiedzieli i jeśli będzie potrzeba, żebyśmy o nich rozmawiali, szukali razem, wspólnie przed Bogiem, jak w takiej sytuacji zachować jedność bez jednomyślności, oczywiście dążąc do jednomyślności. Tutaj nie jest tak, że okopaliśmy się na swoich stanowiskach i nie chcemy teraz zmienić naszego stanowiska. Chcemy rozmawiać dalej, chcemy dyskutować, szukać tego, co Boże Słowo mówi, ale póki co na przestrzeni tych lat, które minęły, z wieloma braćmi nie doszliśmy do jednomyślności. Nadal mamy odmienne spojrzenie, w jakiejś mierze być może zachodzi jakieś złagodzenie tego czy innego stanowiska, niemniej jednak jesteśmy w miejscu, w którym nie mamy jednomyślności. Jak wiecie, to był jeden z powodów, nie jedyny, ale jeden z głównych powodów, dla których też wystąpiliśmy z Kościoła Zielonoświątkowego. Kościół Zielonoświątkowy już lata temu przyjął takie stanowisko, że nazywa drugie związki mniejszym złem i dopuszcza do zawierania powtórnych związków zarówno przez osoby, które przychodzą do kościoła już rozwiedzione, jak również przez ludzi wierzących, którzy się rozwodzą i zawierają kolejne związki z wierzącymi. Więc widzimy, że ten proces postępuje. To nie jest tak, że to się zatrzymało na jakimś etapie, ale że decyzja otwarcia drogi niestety prowadzi niektórych przynajmniej do otwierania tej bramy szerzej. Z tych rozmów, które wczoraj prowadziliśmy z braćmi, oni twierdzą, że nie zamierzają otwierać szerzej bramy, że jedynie przyjmują te osoby, które przychodzą do kościoła w takim stanie i uważają, że ich powtórne małżeństwa są małżeństwami. Nie widzą w nich związków cudzołożnych, widzą w nich po prostu małżeństwa, które są wynikiem grzechu, ale w wyniku ich pokuty bez porzucenia tego grzechu Bóg im to wybacza. Ja nie bardzo to rozumiem i nie bardzo umiem to biblijnie obronić, dlatego stoję na takim stanowisku, na jakim stoję. Natomiast słuchając tych braci i widząc ich też obronę małżeństwa i obronę tego stanowiska, że chrześcijanin odrodzony nie może zawrzeć powtórnego związku, mam dylemat, ale powiem wam, że miłuję tych braci i nie sądzę, że powinienem zerwać relacje z tymi braćmi, więc też chcę, żebyście o tym wiedzieli, że z takimi braćmi się zadaję, uważam ich za braci i miłuję ich w Panu i rozmawiam z nimi, przedstawiamy sobie argumenty, szukając jednomyślności. Także to też chciałbym, żebyście wiedzieli i mówię, jeżeli chcielibyście o tym rozmawiać, chcielibyście swoim zrozumieniem się dzielić, tego oczekujemy w Kościele. Rozumiemy, że nasze chrześcijaństwo jest drogą i Kościół winien cały czas ulegać reformie. To nie jest tak, że wiecie, nawracamy się do idealnego kościoła, w którym nic nie trzeba zmieniać. Ja tak myślałem, jak się nawracałem. Może wielu z was podobnie myślało. Ale z czasem przekonałem się, że i ta moja społeczność wymaga reformy. I ciągle się przekonuję, że my tutaj też potrzebujemy reformy. Ciągle potrzebujemy się upewniać, że idziemy we właściwym kierunku. Ciągle potrzebujemy się upewniać, że w to, co wierzymy, wyznajemy, praktykujemy, opiera się rzeczywiście na Bożym Słowie, a nie na jakichś ludzkich przesłankach, ludzkich interpretacjach, które przyjęliśmy bez weryfikacji. Więc to wszystko, w co wierzymy, winno być zarówno w naszym osobistym życiu, jak i w życiu Kościoła, poddawane nieustannej weryfikacji, jeśli trzeba, reformie, pokucie. Tak jak zmieniliśmy nasze stanowisko w kwestii nakrywania głów, kiedyś mieliśmy stanowisko, że nie potrzeba nakrywać głów, w 2009 roku dopiero po 15 latach naszego funkcjonowania tutaj jako zbór doszliśmy do zrozumienia, że jesteśmy w błędzie, że zostaliśmy oszukani, zostaliśmy wprowadzeni w błąd i zmieniliśmy to stanowisko. I w wielu innych kwestiach, dyskutując, rozmawiając, badając słowo, nasze zrozumienie ulegało i ulega przemianie. Więc również w tej materii oczekuję, że albo się utwierdzimy w tym stanowisku, albo jeśli jesteśmy w błędzie, zmienimy je. Więc tutaj też chciałbym słyszeć wasze głosy oparte o Słowo Boże. Na tym się opieramy, do tego się odwołujemy i to jest naszym jedynym autorytetem, pod którym chcemy żyć i funkcjonować. Bracia oczywiście przekazywali serdeczne pozdrowienia, więc też je przekazuję. Dzwoniła też do mnie siostra 72-letnia z Zielonej Góry, siostra Ania, która bardzo prosiła, żeby zbór pozdrowić. Słuchała przez internet jakichś tutaj fragmentów naszych zgromadzeń i też prosiła, żeby zbór pozdrawiać, więc pozdrawiam. Jakieś może jeszcze macie ogłoszenia czy pozdrowienia? Pozdrowienia od braci i siostry, od Janka Pana Sobieczu i od Ewy. Tak, Ewa pozdrawiała, też Ewa przysłała rano SMS-a, że ten Bogdan, o którego modliliśmy się, który uległ wypadkowi, odzyskał przytomność, przynajmniej w jakimś stopniu, natomiast leży nadal w krytycznym stanie w szpitalu, także też pamiętajmy o modlitwie o niego, o jego rodzinę w tej trudnej dla nich sytuacji. Nadal przypominam i proszę was, bracia, żebyście, siostry, żebyście też do mnie przychodzili i podawali mi te informacje związane z waszą możliwością przyjęcia braci w czasie tego nadchodzącego postu pod koniec marca i ewentualnego 21 marca. 21, 22, 23 bracia wyjeżdżają. Przyjeżdżają w czwartek wieczorem, a więc dwie noce, z czwartku na piątek, z piątku na sobotę. Jeżeli ktoś z was ma miejsce w domu, chciałby ich zaprosić, udzielić na noc gościny, żeby się przespali, skorzystali z ciepłej wody, to proszę, żebyście dali mi znać, ile osób możecie przyjąć. I tak samo, jeżeli ktoś z was chciałby w sobotę tutaj przynieść jakiś posiłek, to też chciałbym wiedzieć, ile osób się zadeklaruje z jakimś posiłkiem, żeby tych braci nakarmić po tych dwóch dniach postu i modlitwy, żeby pojechali już do domu nasyceni. To tyle ogłoszeń. Zachęcam do... Jeszcze siostra tutaj. Czyli siostry, które będą chciały w piątek wieczorem o 18 spotkać się u siostry Asi Maciejewskiej, prosimy, żeby do siostry też się zgłaszać. To jest w tym samym czasie, gdy tutaj bracia będą mieli ten czas postu i modlitwy, tyle że to będzie tylko w piątek wieczór. My jesteśmy tutaj czwartek, piątek, sobota, a siostry chcą się spotkać w tym czasie w piątek wieczór. Także te siostry, które chciałyby się spotkać u siostry Asi, prosimy do niej. Amen. Zachęcam do dalszej społeczności.